iso ngalangi niat iki mas yo ta samudra sun arungi sing ana hang piso biate si welas iki mas yo ilang nyowo sun pelani iki mas yo ilang nyawa